لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen dersimizde Bakara suresinin 53. ayetinde kalmıştık. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve iz ateyna Musa'l kitabe ve'l furkane leallekum tehtedun. Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı vermiştik. Belki doğru yolu bulurdunuz. Ve iz kâle Musa li kavmihi, bir gün Musa kavmine şöyle demişti. Ya kavmi, innekum ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ. Ey kavmim, siz kendinizi kötü duruma düşürdünüz. Kendinize kötülük yaptınız. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, o buzağıyı kendinize tanrı edinmekle, buzağıya tutunmanızla kendinizi kötü duruma düşürdünüz. فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ, öyleyse sizi farklı yaratan Allah'a yönelin. فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ, ve kendi kendinizi öldürün. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, bu sizin için hayırlıdır. عِنْدَ بَارِئِكُمْ, yaratıcınızın yanında sizin için hayırlıdır. Fetâbe aleykum, o da sizin tevbenizi kabul eder. İnnehu huve't-tevvâbur-rahîm, çünkü o tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olan, ikramı bol olan Allahü Teala'dır. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, şöyle demiştiniz bir günde Musa, لَنْ نُؤْمِنَ لَكْ, biz sana inanmayacağız. حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً, Allah'ı açıkça görünceye kadar sana inanmayacağız. فَاَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ, hemen sizi o gök gürültüsü şeklindeki olan o yüksek ses sizi yakalamıştı. Yıldırım sesi sizi yakalamıştı. وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, siz böyle bakıyordunuz, baka kaldınız. Yani şaşkınlıktan gözleriniz açıldı, kapatamadınız. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ, ölümünüzden sonra sizi kaldırdık. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, belki şükrederdiniz. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, bulutları, o beyaz bulutları sizin üzerinize gölgelik yaptık. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Kulû min tayyibâti mâ rızaknâkum, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Ve mâ zalemûne, onlar kötülüğü bize yapmadılar. Velâkin kânû enfusehum yazlimûn, ama kötülüğü kendilerine yapıyorlardı. Şimdi tekrar ilk okuduğumuz ayete dönelim. 53. ayet. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkan. Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı vermiştik. Şimdi Musa Aleyhisselam'a kitap ve Furkan veriliyor. Furkan kitabın dışında bir şey değil. Kitabın özelliğidir. Buradaki yapılan atıf da atfı tefsirdir. Yani açıklayıcı bir atıftır. Furkan, Kur'an-ı Kerim'in de özelliğidir. Tevrat'ın da özelliğidir. Allah-u Teala'nın indirdiği bütün kitapların özelliğidir. Cenab-ı Hak kaç kitap indirmişti? Efendim? 104. Kaç? Buradan 104 dediler. Var mı artıran? Efendim? Bir tane. Peki başka? Açık artırmaya çıkardık. Her peygambere bir kitap indirilmiştir diyor Hacı Bey. Katılan var mı? Epeyce taraftarım var. Ama 3-4 tane, diğerleri çekimser. Peki kaç tane peygamber var? 25. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de kaç tane var değil. Adem Aleyhisselam'dan beri kaç peygamber var? Her topluma elçi gelmiştir. Kaç toplum var? Evet, şimdi bizim bir yanlışımızı daha düzeltmemiz lazım. Bunu daha önce söylemiştik ama unutulmuş demek ki. Birkaç arkadaşımız unutmamış. Olsun, gene de kârdır, hiç yoktan iyidir. Şimdi elinizdeki kitabın, yani Kur'an-ı Kerim'in 137. sayfasını açın. En'am suresinin 83'ten 89'a kadar olan ayetlere şöyle bir kısaca bir göz gezdirelim. Okumayacağım onların hepsini de. Şimdi burada Estaizu billah ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim ala kavmihi. İşte bu bir bizim hüccetimizdir. Kavmine karşı İbrahim'e verdik. Hatta bir şey olsaydı da Yahya sadece mealini okusaydı hızlı bir şekilde ama metinden okuduğumuz zaman uzuyor. Şimdi burada arzu eden kendisi bakabilir. Burada Nuh Aleyhisselam'dan başlıyor. İşte İsmail Aleyhisselam'a kadar, işte Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Harun, Yahya Aleyhisselam, 18 tane peygamber sayılıyor burada. Yani Nuh Aleyhisselam'dan başlamak suretiyle 18 tane peygamberin adı zikrediliyor. Şimdi Yahya da yardım ederse ben bunları sayarım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam var. İshak, Yakup, Nuh Aleyhisselam. Şimdi Nuh Aleyhisselam'dan başlamak suretiyle dememin sebebi en büyükleri Nuh Aleyhisselam olduğu için, İbrahim Aleyhisselam ondan sonra diğer peygamberler. Sırayla sayılmıyor burada. Ondan sonra Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas. Mesela Sabiler var. Bugün Irak'ta vardır. Kur'an-ı Kerim'de de birkaç ayette geçer. İki ayette geçer Sabiler. Sabiler kendisine Ginza adı verilen bir kitap indirildiğinden bahsederler. Hakikaten Ginza'yı okursanız orada bir ilahi kitap havasını görürsünüz. Tevrat ve İncil'i okuduğunuz zaman da bazı yanlışlar olmakla birlikte bir ilahi kitap havasını orada bulursunuz. Ginza'yı okuduğunuz zaman da bulursunuz. Kendilerine Yahya Aleyhisselam'ın peygamber olarak geldiğini söylerler ve bir kitap indirildiğini söylerler. Şimdi bakın burada Yahya Aleyhisselam'dan bahsetti ayet-i kerime. Zerdüştler var biliyorsunuz. İşte İran'da daha çok bulunur. Bugün dünyanın birçok yerine dağılmışlardır. Zerdüştler de İdris Aleyhisselam'ın kendi peygamberleri olduğunu iddia ederler. Tabi orada İdris demiyorlar. Bir neydi şimdi? Yok yok, çok yani çok iyi bildiğim bir kelime de. Circis de değil. Neyse. Neyse. Şu anda yani çok iyi bildiğim bir kelime de şimdi aklıma gelmedi. Şimdi aklıma gelirse söylerim. Onlar İsmail Aleyhisselam, ha, onlar da işte İdris Aleyhisselam'a indirilen bir kitaba inandıklarını söylerler. Adına Gata derler. Gataları da okuyun. Orada da bir ilahi kitap kokusunu duyarsınız. E şimdi birisi bir çalışma yapmış vedalarla ilgili, Hindistan'daki o kitaplar. Orada Muhammed Aleyhisselam'a inanılmasına dair bir takım ifadeler bulmuş. Fakat bizim bölgelerimizde biliyorsunuz, yani bizim kitaplardan hangisine bakarsanız, gökten kaç tane kitap indi? 4 kitap. Hangileri? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Ondan sonra 104 suhuf denir ama o 104 suhufla ilgili hiçbir sağlam delil yoktur. İlginç olanı da akaid kitaplarında yer alır ama onunla alakalı hiçbir sağlam delil yoktur. Şimdi buraya dikkat edin. Yusuf nerede? İsmail'de mi kalmıştı? İsmail, Elyesa, Yunus, Lut. Şimdi buraya kadar 18 tane peygamber sayılıyor. Diyor ki, ondan sonra diyor ki Allahü Teala ve min âbâihim, babalarından. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. Nuh Aleyhisselam'ın babaları derken kimler girer? İdris Aleyhisselam girer mi? Şit Aleyhisselam girer mi? Adem Aleyhisselam girer mi? İşte aşağıya doğru gelirseniz ve zürriyatihim diyor ve soylarından gelenler. 18 tane peygamberin soylarından gelenler. Bizim peygamberimiz hangisinin soyundan geldi bunlardan? İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Babaları soylarından gelenler ve kardeşleri. Yani şimdi 18 tane peygamber sayılıyor. Yukarıya doğru babaları, aşağıya doğru bunların soylarından gelenler, sağa ve sola doğru kardeşleri. Onlardan gelen peygamberler. O zaman kaç peygamber sayılmış oluyor? 18 peygamberin babaları, soylarından gelenler aşağıya doğru ve sağa ve sola doğru kardeşleri. Kaç peygamber oluyor? Ne kadar peygamber varsa hepsi. Yani ya babalarıdır bunların? Değil mi? Ya bunların soylarından gelenlerdir? Ya da kardeşleridir. Çünkü insanlığın babası zaten Adem Aleyhisselam. Zaten Nuh Aleyhisselam'dan sonra tekrar insanlar yeniden şey yapmadı mı? O zaman burada kaç peygamber sayılmış oluyor? Yani En'am suresinin 83'ten 89'a kadar, 88'e kadar değil mi? 87'ye kadar. Ha. 87'ye kadar bütün peygamberler sayılmış oluyor mu? Tamamı sayıldı. Peki ne diyor burada Allahü Teala? 89'da şöyle diyor. Diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. Onlar kendilerine kitap verdiğimiz peygamberlerdir. Sadece buradaki 18 tane peygamber olsa kaç kitap indirilmiş olur? 18. Peki bunların babaları, soyları, yandan söyleden, o zaman şimdi Hacı Bey'in ve diğer birkaç arkadaşımızın el kaldırarak söyledikleri ne kadar peygamber varsa hepsine birer kitap inmiştir. Sözü doğru oluyor mu? Delili ne? İşte bu ayet. Onlar kendilerine kitap verdiklerimiz. Kitap. Peki Allah-u Teala az önce okuduğumuz Musa Aleyhisselam'la ilgili ayette ne diyor? Ve iz ateyna Musa'l kitabe, Musa'ya o kitap, el kitabı verdik, vermiştik diyor, değil mi? Peki burada da Musa geçiyor. Her birine kitap verdik, değil mi? Burada da İsa geçiyor. O zaman kendisine kitap verilmemiş bir peygamber var mı? Yok. Böyle bir olay yok. Kendisine kitap verilmemiş peygamber yok. Peki ondan sonra ne geliyor? Vel hukme, hüküm verdik. Burada hüküm hikmet demektir. Hikmet, yani hüküm, hüküm işte karar verme özelliği. Yani kitap veriyor ama ya şimdi birisine al bu kitabı. Ne yapayım, o benimle konuşmuyor ki dersiniz, değil mi? İçeriğini bilmiyoruz. O peygamberlere kitap verilmiş, postacı gibi değil. Al bu kitabı götür falancaya ver değil. İçeriğini de öğretmiş. Bu kitapla nasıl hüküm verilir? Bu kitaptan nasıl hüküm çıkarılır? Bu kitap nasıl uygulanır? Onu da öğretmiş. Onu da vermiş. İşte onun adına hikmet deniyor. Bizim peygamberimiz için de aynı şey kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretir diye. Yani Kur'an'dan nasıl hüküm çıkarılacağını öğretir peygamberler. Sadece bu bizim peygamberimize mahsus bir olay değil. Demek ki bütün ne kadar nebi varsa hepsiyle alakalı bir hüküm. Bütünüyle ilgili. Başka ne verdik? Ben nübüvvete ve nebilik verdik. Bu nebilik meselesi de çok önemlidir. Esas olan nebiliktir, rasullük değil. Ama bizde o da tersine çevrilmiştir. Şimdi siz dikkat ediyor musunuz? Allah-u Teala bu ayette açıkça bütün peygamberlere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor mu? Yani bir kapalı taraf var mı? Yoruma açık bir taraf var mı? E peki bu kadar açık ayet olduğu halde ne diye siz dersiniz ki 4 tane kitap inmiştir? Ondan sonra da hiçbir delili olmadan 104 de sayfa inmiştir dersiniz. Ve bu ümmeti Muhammed'i buna inandırırsınız. Ondan sonra da işte birisi katalarla çıkarsa şaşırıp kalacaksınız. Birisi Ginza'yla çıkarsa şaşırıp kalacaksınız. Birisi Veda'yla çıkarsa şaşırıp kalacaksınız. Yani Cenab-ı Hak demek ki yanılarak o ayeti indirmiş, öyle mi? Haşa. Haşa, Allah'ın yanlışını mı düzeltiyor orada? Tövbe estağfirullah. Tövbe. Bak, hükme de hükümdarlık diyor. İşte yanlış mana verirseniz öyle olur. Bağdat'tan döner. Bu şimdi Bağdat'a da gitmez ya, orada şeyler var, problemler var. Tamam, anlatacağım şimdi. Esas olan nebiliktir. Nebi demek vahiy alan kişi demektir. Yani o haberi alan, Allah'tan o kitabı alan kişiye nebi denir. Şimdi peygamberimizle nebilik bitmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için peygamberimize nedir Allah-u Teala? Ve hatemen nebiyyin. Değil mi? Yani estağfirullah, ma kâne Muhammedun şeyin Ahzab kaçtı? 34 mü? Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum. Muhammed sizin erkekleriniz kaç? 40. ayetmiş. Ahzab suresi 33. sure 40. ayet. 422. sayfada. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum. Muhammed sizin erkeklerinizden birisinin babası değildir. Velakin Rasulallahi, ama Allah'ın elçisidir. Başka? Ve hatemen nebiyyin, ve peygamberlerin sonuncusudur. Artık peygamberlik defterini mühürlemiştir. Bitti o defter artık. Kapandı. Şimdi peygamber, yani nebilerin sonuncusudur diyor. Burada da nübüvvet dedi değil mi az önceki ayette? Hepsine nebilik verdik diyor. Kur'an-ı Kerim'de rasullerin sonuncusu diye bir ifade yoktur. Onun için mesela Nuh kavmi ile ilgili kezzebet kavmu Nuhinil murselin diye ayet geçer. Nuh kavmi rasullerini inkar etti. Nuh kavmine kaç tane peygamber gelmişti, rasul gelmişti? Nebi olarak bir tek Nuh aleyhisselam vardı ama rasul olarak çok kişi vardı. Yani rasul demek, yani bir peygamber dese ki git şu ayetleri falan yerde tebliğ et, o rasul olur. Yani elçi olur. Ama ayetleri Allah'tan ayet alamaz. Yani ayetler sadece Nuh Aleyhisselam'a iner ama Nuh Aleyhisselam'ın döneminde binlerce kişi gider köylerde, kasabalarda, şehirlerde bunları tebliğ ederler. Tebliğ edince neyi tebliğ etmiş oluyorlar? Allah'ın sözünü. O zaman Resul olur. Ama Nebi olamazlar. Fakat bizim kitaplarda tam bunun tersidir. Şimdi mesela işte kezzebet adunil murselin ayeti vardır. Ad kavmi rasullerini inkar etti. Ad kavmine kaç tane nebi gitti? Sadece Hud aleyhisselam gitti. Başka yok. Ama rasuller Hud aleyhisselama indirilen kitabı, Hud aleyhisselam adı burada geçti mi? Hud aleyhisselama indirilen kitabı, adı geçsin geçmez Hud aleyhisselam Nuh aleyhisselamın soyundan değil mi? Ona da indirilmiş işte. Hud aleyhisselama indirilen kitabı gidip de köylerde, kasabalarda, şehirlerde anlatan kişiler Resul olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de peygamberler dışında hiç kimse için Nebi kelimesi kullanılmamıştır. Ama Resul kelimesi başkaları için kullanılmıştır. Mesela Firavun'un Yusuf Aleyhisselam'a göndermiş olduğu kişiye Resul işte. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ. Öyle değil mi? Kralın. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ diye şey var. Yusuf suresinde. O Resul, ona geldiği zaman kimin Resulü? Yusuf 50. ayet. Doğru okudum değil mi? Yusuf suresi 50. ayette o Resul Yusuf'a geldiği zaman ca'ahu er-rasulu er-rasul, o Resul Yusuf'a geldiği zaman Yusuf ne dedi? İrci ila rabbik, Rabbine git dedi. Rabbi kimdi o Resulün? Efendim? Kraldı, Firavundu. Rabbine git dedi. Şimdi ama Resul kelimesi bakın onun içinde kullanılıyor ama Nebi kelimesi Allah'tan vahiy alanlar dışında hiç kimse için kullanılmıyor. Ve de nebilik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bitmiştir. O zaman sizin herhangi biriniz Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey katmadan, herhangi bir şey de çıkarmadan bir ayeti çok iyi anlar ve kavrarsanız gider bir insanı anlatırsanız ne yapmış olursunuz? Resullük yapmış olursunuz. Ama nebilik olmaz. Alamazsınız. Vahiy alamazsınız. Alınmış bitmiştir. Şimdi burada gördünüz mü? Her birine nebilik verdik diyor. Resullük kelimesi geçmiyor. Çünkü alınan tebliği niye alıyor peygamber? Tebliğ etmiş. Tebliğ ettiği zaman Resul olur. aldığı zaman nebi olur. Yani mesela şimdi sizden biriniz diyelim ki öğretmen oldunuz. 24 saat öğretmensiniz değil mi? Günde kaç saat öğretmenlik yaparsınız? Birkaç saat. Bazı günler hiç yapmazsınız. Yazın tatil olduğunuz zaman, olduğu zaman size öğretmen demezler mi? Gene öğretmen. İşte nebilik öğretmenlik gibi bir görevdir. Yani bir unvandır. Muhammed Aleyhisselam ve diğer peygamberler nebi oldukları günden ölünceye kadar nebidirler. Ama tebliğ ettikleri saatte rasuldürler. Allah'ın ayetini anlattıkları zaman rasuldürler, anlattıkları zaman anlatmadıkları zaman sıradan işte nebi. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili uyarılar yapıldığı zaman hangi isimle yapılır? Nebi mi, Resul mü? Hayır. Nebi. Çünkü Resullük görevinde hata yaparsa Cenab-ı Hak adamın şah damarını koparır. Yani şimdi öğretmen olarak siz günlük hayatınızda hata yapabilirsiniz. Ama derste hata yaparsanız bunu affetmezler değil mi? Dersi verirken yapmamanız gerekir. Ama günlük hayatta insansınız. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili gelen uyarılar hep nebi kelimesiyle gelmiştir. Mesela Estağfirullah ma kana nebiyyin en yekune lehu esra hatta yuthina fil ard. Turidun aradad dunya vallahu yuridul ahire. Enfal suresinin 67. ayet. Hiçbir peygamberin harp meydanında tam hakimiyet kurmadan esir almaya hakkı yoktur. Hiçbir nebinin diyor. Hiçbir nebinin. Bu peygamber kelimesi de aldatıcı oluyor. Biz bu kelimeyi kullandığımız zaman Türkçemizde her ikisine de peygamber diyoruz. Bu da aldatıcı oluyor. Aslında nebi ve rasul kelimelerini kullanmak lazım ki ama alışkanlık insan farkına varmadan kullanıyor. Birbirine karışmasın. İşte mesela ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey nebi, Allah'ın sana helal kıldığını sen niye haram kılıyorsun? Resul olarak olduğu zaman ne diyor Allah Resul olarak? Ma harramallahu ve rasuluhu diyor değil mi? Yuharrimune ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasuluhu. Allah'ın ve Resulünün haram kılmadığını haram kıldığını haram kılmayanlar diyor. Resul dediği zaman haram kılan kelimesi var. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı. Ya da yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhumul habaith. Resul olarak temiz şeyleri helal kılar. Araf 159'da 157'de temiz şeyleri haram kılar, pis şeyleri helal temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar diyor Resul olarak. Resul olarak kendiliğinden bir şey söyleyebilir mi? O zaman haram kılan Resul mü yoksa onu gönderen mi? Gönderen. Şimdi mesela ben size desem ki içki haramdır. Siz gidip başka yerde deseniz ki Abdülaziz Hoca diyor ki içki haramdır. Ben mi haram kılmış olurum? Allah haram kılmıştır. Ben bunu size bildiriyorum. Onun için Resul sadece tebliğ eder. Dolayısıyla Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah ve ma alel rasuli illel belâh. Resule düşen sadece tebliğdir. Başka bir görevi yoktur Resul. Sadece tebliğ olduğu için işte o haram kılar ifadesi geçer ama bunu anlayamayanlar şöyle söylerler. Peygamberin de haram kılma yetkisi vardır. Haşa, Allah'ın yanında. O zaman ikinci bir otorite, ikinci bir şari devreye girer. İki tane, iki başlı bir din haline gelir. Zaten hep onun sıkıntılarını çektiğimizi her derste söylüyoruz size. Onun için bunlar son derece önemli şeylerdir. Yani bizim İslam alemi için belki çok yeni bilgilerdir. Bildiğim kadarıyla ben şahsen bu anlattıklarımın Kur'an-ı Kerim dışında herhangi bir yerde yazılı olduğunu bilmiyorum. Fakat Çok ilginç bir şey var. Mesela biz her zaman övünüyoruz, hoşgörülüyüz diye. Doğru, bu hoşgörülük bizden kaynaklanmıyor. Allah-u Teala'nın emrinden kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak ne diyor? Estağfirullah, la ikrahe fiddin. Dinde zorlamanın hiçbir şekli olmaz diyor. Allah böyle diyor ama biz ne yapıyoruz? Bir adam Müslüman oldu mu kafir olma hürriyetini kaybetmiş oluyor, değil mi? Kafir olursan sana 3 gün müsaade. Ya tevbe eder Müslüman olursun ya da öldürürüm. Güzel de sen bir kere adamı öldüreceğini peşin olarak bildiriyorsun. Öldüreceği, öleceği belli olan bir kişinin tevbesi kabul ediliyor mu? Kabul ediliyor mu? Estağfirullah. Nisa suresinin 17. ayetinde ve leysetit tevbetu 18. ayetinde ve leysetit tevbetu lillezine ya'melune seyyiat hatta iza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu lan. Kötülük yapıp duran, ölüm gelip çattığı zaman ben tevbe ettim diyenin tevbesi tevbe değildir diyor Allahü Teala. Sen adama diyor ki sen öldüreceğim ya tevbe et ya öldüreceğim. Kardeşim o saatteki tevbe zaten geçersiz. Bir, adam sana mı tevbe edecek? Sen kimsin? Sen ilah mısın? Hani sen Hristiyanları tenkit ediyorsun, günah çıkartıyorlar. Sen ne çıkartıyorsun burada? Sen çıkarttığın ne? Başka bir şey mi çıkartıyorsun? Sonra tevbe ne oldu? Tevbe ağızdan mı kabul edilir, kalpten mi olur? Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Ondan sonra Cenab-ı Hak insanlara inanma ya da inanmama hürriyeti vermiş. Adam inandıktan sonra kafir olma hürriyetini elinden alırım diyorsun. Ya sen bırak Allah'ını seversin. Sen kimsin? Sen kimsin? Şimdi bir başka şey. Yani mesela bu dediğim 4 mezhepte de hatta başka mezheplerde de ittifakla kabul edilen bir hükümdür. Dinden dönen öldürülürmüş. Halbuki Cenab-ı Hak çok açık ve net olarak tevbesi de öldürülür ama tevbesi Allah kabul eder ahiret. Ha evet bazı doğru o da var. Peygamberimize söverse diyor, tevbe etse dahi kabul edilmez. Tevbesini Allah ahirette kabul eder ama biz öldürürüz. Bütün mürtetler. Evet, bazıları bütün mürtetlerle ilgili diyor evet. Şimdi şey yapmış, anlatırlar Temel Galata Köprüsü'nden geçiyormuş, birisi gelmiş çarpmış pardon demiş. O da adamı almış atmış denize. Ya niye böyle yaptın? Ya kötü bir şey söylediyse? Bana pardon dedi. Ya kötü bir şey söylediyse? Şimdi o her ihtimale karşılık adamı öldürüyorlar. Tevbe ediyorsa ahirette Cenab-ı Hak şey yapsın. Tamam da sen hangi hakla öldürüyorsun? Ve buna İslam dini diyoruz. Şimdi gelelim öbür tarafa. Bakın Cenab-ı Hak burada bütün nebilere peygamber şey kitap verdiğini bildiriyor mu? O zaman dünyanın neresinde bir dini oluşum varsa altını karıştırın bir peygamber çıkar. Ellerinde de bir kitap olur. Ama o kitabı bozmuşlardır. O başka bir şey. Olmayabilir de İbrahim Aleyhisselam'ın kitabı mesela Mekke'de yoktu, kaybolmuştu. Onun için onlara ehli kitap demiyordu, ellerinde kitap olmadığı için. İbrahim Aleyhisselam'a kitap indirilmediği için değil. Mekkelilerin elinde kitap olmadığı için ehli kitap denmiyordu onlara. O zaman niye böyle küçültülmüş? Bir kere şu olmuş. Mesela Anadolu'yu biz fethettiğimiz zaman kaç tane din vardı Anadolu'da? Alparslan'a yardımcı olan Kürtler, Alparslan'a yardımcı olan Kıpçaklar, diğer Türk boyları ne oldu? Müslüman mıydı bunlar? Anadolu'da sadece Yahudi ve Hristiyan mı vardı? E niye sonra bakıyoruz ki 3 tane din kalmış? Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Diğerleri nereye gitti? Müslüman mı oldu bu adamlar? Hani sizde din özgürlüğü vardı? İnsanların kafir olma hürriyeti olmadığı bir yerde Müslüman olma hürriyetinden bahsedilemez. Yani adam zorla Müslümanım demek durumdaysa adamın Müslümanım dediğine de inanamazsın. İnsanları zorla münafık yaparsınız. Başka bir şey yaptığınız yok. İşte buradan öyle anlaşılıyor ki bunlar kendi aralarında anlaşmışlar. Gelin 3 tane kitap kabul edelim. Zaten Zebur Tevrat'ın içerisinde Mezmurlar diye bir bölüm olarak duruyor. Tevrat, İncil, Kur'an, onun dışındakilerin hepsi tukaka. Mesela gidiyorlar şeye, Hindistan'a, ya Müslüman olursunuz ya da ehli kitaptan birisi yoksa hepinizi öldürürüz. Adamlar bakıyor, ne yapalım? Sih diye bir şey oluşturuyorlar. Görüntüsü Müslüman ama içerisi yine Hindu. Peki Anadolu'da ne oluyor? Anadolu'da da birçok yerde Alevi şemsiyesiyle o insanlar eski inançlarını devam ettiriyorlar. Onun için bakın, hiçbir yerin Alevisi diğerine benzemez. Çünkü bir kere büyük bir korkuyla bizi öldürecekler diye bir sır perdesi içerisinde bürünmek zorunda kalmışlardır. Din hürriyeti bu mu? Bu hürriyet sadece Yahudi'ye, Hristiyan'a mı var? Bakın mesela Yahudi'ye ve Hristiyan'a müşrik bile denmez bizim geleneğimizde. Müşrik başkalarıdır. Çünkü bir siyasal bir kategoridir bu. Dini bir kategori değil. Çünkü müşrik dediğin zaman yaşama hakkı yoktur. Ama Yahudi ve Hristiyan dediğin zaman o ehli kitaptır. E peki Kur'an-ı Kerim bunları müşrik diyor, ne yapacağız? O ayetleri hiç görmezler. İşte bakın çok açık. Herhangi bir tevhile ihtiyacı olmadığı halde bütün peygamberlere kitap indiğinden bahsediyor Allah. Yani bütün nebilere. Ama bizim işte hepinizin bildiği öyle. Geçen de işte ilahi kitaplarla ilgili bir master yapmış bir arkadaşa anlattım bu durumu. Ayetleri gösterdim. Master yaptığı halde hocası böyle bir şeyden haberdar olmadığı için, tefsir hocası bundan haberdar olmadığı için aynı bizim gelenekte olduğu gibi 4 tane büyük kitap, 104 tane de suhuf, o kadar. Dedi ki vallahi ben master'ı yeniden yapmam lazım dedi. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. 53. sureye geliyoruz. 53. ayeti tekrar okuyoruz. Ve iz ateyna Musel kitabe. Musa'ya o kitabı verdik. Vel Furkan'a ve Furkan'ı verdik. Furkan bütün ilahi kitapların ortak adıdır. Hakla batılı ayıran vasıf demektir. O şeyde de zaten belirtiliyor. Ali İmran suresinin ilk ayetlerinde, onu daha sonra okuruz. Şimdi fazlaca şey yapmayalım, yoksa hiç ayet okuyamayacağız. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, belki doğru yolu bulurdunuz. Şimdi Tevrat kime indirilmiştir? Korktunuz tabii değil mi? Şurayı söylerim de yanlış çıkarsa ne olacak? Tevrat kime indirildi Tevrat? Musa Aleyhisselam'a Tevrat indirilmedi. O bizim gelenekte o var. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Musa'ya Tevrat'ı indirdik diye bir ifade yoktur. Bakın bu ayette ne diyor? Ve ateyna Musel kitabe. Musa'ya el kitabı verdik. Şimdi deniyor ki bu el kitap işte Tevrat'tır, elif lamlı olduğu için. E kardeşim, az önceki o bütün nebilerle ilgili de el kitap kelimesi geçti. Tevrat, yani bugünkü Tevrat işte Ahdi Atik deniyor, eski ahit. Eski ahit diye adlandırılan o kitap, Tevrat. İçinde Musa Aleyhisselam'a indirilmiş olan kitap var. İçinde Davud Aleyhisselam'a indirilmiş olan Zebur var. İçinde işte Süleyman Aleyhisselam'a indirilmiş olanlar var. Çok sayıda. Demin işte şey Yahya sayıyordu da o biçim sayacak olsa kaç dakika sürer. Şimdi o İsrailoğullarının, peygamberlerinin tamamına indirilmiş olan kitapların ortak adı, hepsinin toplu adı Tevrat. Hepsinin toplu adı Tevrat. Dolayısıyla mesela İsrailoğullarına Tevrat verdik diye ayet var ama Tevrat'ın kime indirildiğine dair bir ayet yok. Çünkü Tevrat tek bir peygambere indirilmiş olan bir kitap değildir. Mesela Maide suresinin 44. ayeti kerimesinde Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah ve enzelnet tevrate 130. sayfa 114. sayfaymış. Ve enzelnet tevrate fiha huden ve nurun inna enzelnet tevrate ve mi diye okudum ben. İnna enzelnâ tevrâte fîhâ huden ve nurun. Tevrat'ı indirdik. İçerisinde hidayet var. Doğruyu gösteren bilgiler var ve nur vardır. Yahkumu bihen nebiyûnellezîne eslemû. Onunla Allah'a teslim olmuş olan nebiler hükmederler. Nebiler kimdi? Kendine kitap indirilenler değil mi? İşte her birinin kendine indirilen de onun bir bölümü ve diğerleri de dahil. Lillezine hadu Yahudiler için onlar hükmederler. Başka kim hükmeder? Ve Rabbaniyyune Rabbaniler hükmederler Tevrat'ta. Tevrat'ta Rabbaniler hükmederler. Rabbani kimdir? Kendisini Rabb'a vermiş. Kendisini dine vermiş olan kimseler. İbadete vermiş olan kimseler. Başka kim? Vel ahbaru ilim adamları, haber değil, ilim adamları hükmederler onunla, Tevrat'la. Onun için Tevrat şimdi Rabbaniler din adamlarıdır. Ahbar ilim adamlarıdır. Şimdi ilim adamları Tevrat'la nasıl hüküm veriyorlar? Mesela bunun bir örneği var. Süleyman Aleyhisselam zamanında o kitaptan bilgisi olan kişi ne yapıyordu? Şeyden Yemen'den Belkıs'ın tahtını Kudüs'e getiriyordu. İşte o da onunla öyle hükmediyordu. Ama şimdi bakın orada hem ilim adamları Tevrat'la hükmediyor hem din adamları Tevrat'la hükmediyor. Şimdi biz de biliyorsunuz, işte epey bir zamandır bir hareket başlattık Allah'a hamdolsun. Yavaş yavaş yaymaya uğraşıyoruz ama bayağı zor. Kur'an-ı Kerim bir din kitabı değildir diye sürekli burada anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim din kitabıdır da Allah'ın tarif ettiği manada din kitabıdır. Ama Allah'ın tarif ettiği manada din bizim kitaplarda yok ki. Yani bizim kitaplar dini Allah'ın tarif ettiği gibi tarif etmiyor ki. Din dediğiniz zaman işte ibadetler, inanç, işte bir takım muameleler falan. O anlaşılıyor. Halbuki Allah-u Teala'nın tarif ettiği din ne? Allah dini nasıl tarif ediyor? Hangi ayete tarif ediyordu söyleyin bakalım. Yahya sen bir tane bir şey hazırla. Bunun her birisinin ismiyle karşılarına da not verdikleri cevaba göre oraya artı eksi koy sonra velilerine göndeririz. Karnelerini veririz dönem sonunda. Allah-u Teala hangi ayette dini tarif ediyordu? Ya bu kadar söyledik yani. El insaf vel merhamet. Hangi ayeti hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Efendim? Tamam. Ama ihtilaf etmediniz ki. Biriniz bir şey deseydiniz, biriniz başka bir şey deseydiniz ihtilaf etti derdik. Ama hiç aranızda bir konuşan yok ki ihtilaf ettiler diyelim. Olmaz, kurtarmaz. Daha yeni başladı ihtilaf. Bak kolay, he? Olmaz. Şimdi ihtilaf başladı. 30. surenin 30. ayeti. Kafanıza böyle iyice yazın. 30'a 30. Eğer dinin tarifini doğru bilmezseniz, o zaman sizin ne iddianız olacak? O zaman bizim gelenekten farkımız ne olur? 30'a 30. 406. sayfa, evet. Orada ne diyor Allah-u Teala? فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Hanif, dosdoğru demektir. Ama mealde ne diyor? Sen yüzünü hanif olarak dine. Bak önce şuradan bir okuyayım. Sen yüzünü hanif olarak dine. Ne anlarsınız hanif olarak dine? Herhalde Hanefi mezhebinden bahsediyor dersiniz. Ne diyeceksiniz? Sen yüzünü hanif olarak dine. Bak hanifi de açıklamış. Erliliğe sapmaksızın doğru yoldan giden demek. Kardeşim bunun Türkçe karşılığı yok mu? Dost doğru desene şuna. Erliliğe sapmaksızın doğru yoldan giden dediğiniz zaman, şu bak falanca yere git, şu yoldan git, dost doğru git, sağa sola sapma dediğin zaman hanif olarak git mi diyorsun, dost doğru git mi diyorsun? Türkçe'de bunun karşılığı varsa niye o kelimeyi kullanmıyorsun? Yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah insanı hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Ne anladınız buradan? İşte dost doğru din budur. Fakat insanlar çoğu bilmezler. Nedir dost doğru din? Anlaşılıyor mu buradan? Yani ben mi anlayamıyorum? Yani ya hakikaten neyse ben çoğu zaman kendi kendime diyorum ki acaba diyorum bizde bir anormallik mi var yani? Estağuz billah feakim vecheke diddini hanife. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu din ne? Fıtratallah. Allah'ın fıtratı. Allah'ın fıtratına çevir. Fıtrat ne demek? Bak fatara, bak şu kağıdı şöyle ikiye böldüm, bunun adı fataradır. Bölünme. Çoğalmada hangi bölünmeden bahsederler? Mitoz ve mayoz bölünme derler. Yani birisi oluşumu, birisi gelişimi sağlar. İşte fıtrat o. Bölünme. Onun için gökler ve yerde de fatırı semavati vel art. Burada da fıtrat Allah illeti fataran nasi aleyha diye geçiyor. Bu Allah'ın fıtratı ki insanları ona göre yaratmıştır. Şimdi insanın yaratılışında bölünme nedir? Ana rahminde yumurta döllendikten sonra ne yapıyor? Bölünüyor değil mi? Süleyman Bey yardım et ya, hiç bakmıyorsun kardeşim. Doktorsun sen. Bölünüyor değil mi? Ondan sonra ikiye bölünüyor. Dörde, sekize, on altıya bölünerek çoğalıyor. İşte bu oluşumda, gelişimde, değişimde uygulanan kanun ve kuralların tamamına fıtrat deniyor. Bir başka deyişle kainatta geçerli tüm kanunlara fıtrat deniyor. Yani varlıkların oluşması, gelişmesi ve değişmesinde uygulanan kanun ve kurallar fıtrat. Kainata geçerli bütün kanunlar fıtrat. O zaman dine ne diyor Allah? Diyor ki yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Neye? Allah'ın fıtratına. Elleti fataran nâse aleyhâ, insanları ona göre yaratmıştır. O zaman din nedir? Kainatta geçerli tüm kanunlar bütünüdür. Değil mi? Varlıklarda geçerli kanunların bütününe Allah'ın dini denir. İnsanları da ona göre yaratmıştır Allah. İnsanları ona göre yarattığı için insanlar dine uydukları zaman, ama uydurulmuş dine değil, indirilmiş dine. Yani Allah'ın indirdiği dine uydukları zaman içi ve dışı rahat eder, son derece mutlu olur. Mesela şimdi siz Allah'ın ayetlerini dinlediğiniz zaman zihniniz rahatlıyor mu? İçiniz açılıyor mu? Yaşadığınız zaman da öyle olur. Son derece mutlu olur. Şimdi ne dedi burada Cenab-ı Hak? Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtrata. İşte bakın, dini kainat kanunları olarak gösterdi. İlk inen ayetleri hatırlar mısınız? Hocam ben söyleyecektim. İlk inen ayetleri de bunu vurgu yapıyor değil mi? Evet. Ne diyor orada? Estağfirullah. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla. Hemen neye dikkat çekiyor? Fıtrata. O zaman bakın, peki sonra ne oluyor? Her zaman gene burada tekrarladığımız, sizin inşallah unutmadığınız bir şey vardır. Az öncekini de çok tekrarlıyoruz ama hepinizin hemen cevap vereceğini zannetmiştim bu 30'a 30 için, ama neyse, bir dahasına. Yahya sizin zaten şeyinizi tutacak. Artı eksiler. Şimdi ayetler, Allah'ın kaç tane kitabı vardı? İki tane kitabı var. Şimdi bu başka açıdan sordu. Şimdiye kadar ki başka, o başka. Biri indirdiği kitap, bu kitap. Bir de yarattığı kitap, tüm varlıklar alemi. Bu kitabın en küçük bölümünü Allah hangi adı veriyor? Ayet adını veriyor, değil mi? Peki yeryüzünde yarattıklarına ne diyor? Onlar da ayet. Bu kitapta kaç tane ayet var? 6000 küsur, 6248 tane. Peki kainatta kaç tane ayet var? Sayma imkan ve ihtimali yok. Peki ilim adamları neyi okuyor? Kainattaki ayetleri okuyor. Peki kendine din adamı diyen kişiler neyi okuduklarını iddia ediyorlar? Kur'an'daki ayetleri. Şimdi peki ikisi de ayet okuduğuna göre, yani ilimle meşgul olanlar da ayet okuyor. Hangi ilim olursa olsun, ister sosyal bilimler olsun, ister tabii bilimler, ister hangisi olursa olsun. İki tarafta ayet okuduğuna göre, o zaman birisinin diğerine caka yapmasına bir anlam var mı yani? İkisi de Allah'ın ayetini okuyor. Ama bir fark var. Şimdi bilim adamları gecelerini gündüze katarak, binlerce deney yaparak birkaç satırlık bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar değil mi? Yazılı hale getirmeye çalışıyorlar. Yazdığınız zaman ciddi bir noktaya ulaşmış oluyorsunuz ama doğruluğundan emin olamıyorsunuz. E peki Kur'an-ı Kerim tüm kainatı yaratmış olanın yazdığıdır. O zaman asıl ilim kitabı hangisi? E biz ne yaptık Kur'an-ı Kerim'i? Din kitabı yaptık. Bizim anladığımız manada din, Allah'ın tarif ettiği manada din olursa elbette ki öyledir. Ama biz Allah'ın tarif ettiği dini anlıyor muyuz? Yani kainatta geçerli tüm kanunlar bütünüdür din demiyor mu Allah burada? Biz öyle mi tarif ediyoruz? Öyle tarif etmediğimiz için o zaman olayı giderek küçültüyoruz. Sadece işte mesela bakın 6248 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ben fakültede talebeyken bitirme ödevini ahkam ayetleri konusunda aldım ve hakikaten elhamdülillah bayağı ciddi çalışmışız ki ben onu yüksek lisansta, doktorada okuttum talebelere. Yani bir bitirme ödevi olmasına rağmen çok iyi olmuştu, Allah'a hamdolsun. Şimdi orada ahkam ayetlerini sayarak en fazla 150'ye çıkarıyorsunuz. Bazıları böyle kırpıntı bir takım kelimelerle işte 1000'e kadar çıkartıyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayetin o 5000 küsur tanesi niçin indirilmiş? Kaldı ki bu 1000 tane ayetin içerisinde de her bir konuyla ilgili o kadar çok şey mesele var ki. Bakın biz Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyoruz? Öldürmüyor muyuz? İşte Kur'an-ı Kerim bilim kitabıdır. İnşallah lütfen hepinize söylüyorum. Elinizden ne geliyorsa yapın. Yemeyin, içmeyin. Eğer gerçekten dünyada da ahirette de başarılı olmak istiyorsanız, büyük bir şeref kazanmak istiyorsanız, hem dünyalığı hem ahireti kazanmak istiyorsanız yemeyin, içmeyin, elinizden geldiği kadar bu hizmete yardım edin. Kur'an-ı Kerim'i bütün ilim dallarının ana kitabı haline getirelim. Biz getirmeyeceğiz. Ana kitabı olduğunu ispatlayalım, gösterelim onları. Ama bu benim söylediklerimi Kur'an'ı savunanlara anlatırsanız hayaldir. Kur'an'a karşı olanlara anlatırsanız hayaldir. Gülüyorlar. Ya bırak Allah'ını seversen. Olur mu öyle şey diyorlar. Ben de diyorum gelin birlikte okuyalım. Gelin. İşte onun için bakın. Bakın şimdi tekrar okuyorum. Maide 5. ayet, 44. ayeti diyor ki Allahü Teala İnna enzelne tevra. Biz o Tevrat'ı indirdik. Fîhâ huden ve nurun. İçerisinde bir hidayet ve nur var. İnsanın önünü aydınlatıyor ve doğru yolu gösteriyor. Yahkumu bihen nebiyyun. Onunla peygamberler hüküm veriyorlar. Yani ondan hüküm çıkarıyorlar, hikmet çıkarıyor. Yani kurallar çıkar, kanun ve kurallar çıkarıyorlar ondan. Ellezîne eslemû, Allah'a teslim olmuş olan nebiler. Başka kimler? Kim için çıkarıyorlar? Lillezîne hâdû, Yahudiler için. Çünkü Yahudiler ona inanıyordu, başkaları inanmıyordu. Ne yapacaksın ki başkalarıyla alakalı olarak? Ve rabbaniyun, rabbaniler de hükmediyor. Vel ahbar, ilim adamlardı. Rabbaniler din adamları. Ahbar da ilim adamları da hükmediyor. İşte ilim adamı hükmettiği için o şeyde Davud Aleyhisselam'ın yanında kendisine kitaptan ilim verilmiş olan bu kitap, Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bu kitaptan aldığı ilimle uzaktan o eşyayı getirmişti. O ilim bu Kur'an-ı Kerim'de var. Ama daha da ilerisi de vardır tabii. Daha da büyükleri de vardır. Ama önce bunu insanlara ispatlamak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla gerçekten bu hareket çok büyük bir hareket de. Mesela biz Avrupa'da 4 konuda birlikte çalışacağız diye protokol imzaladık. Adamlar bunu yapacağımıza inandılar ve her birisinin de yürütmesi, yani lideri durumda olan biziz. Bizim ağzımıza bakıyorlar. Bu söylediğimin doğru olup olmadığını öğrenmek isteyenler lütfen bizim internet sitesindeki oradaki görüşmelere baksınlar. Öyle sıradan üniversitelerde değil bu gittiklerimiz. Birisi yeni dünyanın işte yeni ekonomik düzeninin felsefi altyapısını birlikte oluşturalım. Diğeri işte tabii hukuk. Üçüncüsü insanın başlangıcı. Kişisel hayatın başlangıcı. Dördüncüsü de tarih boyunca Müslüman-Hristiyan ilişkileri. Şimdi orada tamam da burada geldik. Maalesef çok ciddi manada zorlanıyoruz biz arkadaşlık yapacak kişileri bulmakta. Bulamayınca oraya da gidemiyoruz. Şimdi ya biraz inşallah bir ay sonra arkadaşlar gidecek diyecekler ki vallahi biz Türkiye'den kimseyi bulamadık. Gelin sizinle yapalım diye demek için gidecekler bir ay sonra Allah nasip ederse. Şimdi tamam şeyi bitirdik. Kaseti bitirmişiz. Başka şey değildi. Ha, duyuru var. Bir duyuru da bulunayım da. Bu konuya devam ederiz. Çünkü bu konu son derece önemli bir konu. Ve o zaman tam dünya hakimiyeti kimin eline geçecekmiş? Hafta inşallah o ayetleri okuyacağım. Bugün Yahudiler ve Hristiyanlar dünya hakimiyeti peşinde koşuyorlar. Boşuna koşuyorlar. Yapacakları hiçbir şey yoktur. Ellerine hiçbir şey geçmez. Boşuna. Müslüman olmadıktan sonra hiçbir şey elde edemezler. Bunu bilmeleri lazım. Şimdi bir duyurumuz var. Evet, biliyorsunuz 18 ilde, ya da bilmiyorsunuz söyleyeyim. Bilseydi, herhalde birçoğunuz bilmiyordunuz, bilseydiniz farklı yaklaşırdınız. 18 ilde Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için meal bilgi yarışması yaptık. Geçtiğimiz günlerde yaptık. Her ilin ilk üçüne giren kişiler, %3'ü mü? Her ilin %3'ü, ben yanlış söylemişim. Her ilin %3'ü bu cumartesi günü İstanbul'a geliyor ve burada birinciyi seçeceğiz, ikinci bir imtihan yapacağız. Bu tam üniversite imtihanları şeklinde yapılıyor. Son derece ciddi ve dikkatli bir çalışma. Bu bölümün başkanı Halit Mollaoğlu kardeşimizin burada bir duyurusu var. Onu aynen okuyorum size. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını yaygınlaştırmak ve sürekli hale getirmek için düzenlediğimiz Kur'an-ı Kerim meal bilgi yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği programımıza katılmanız bizi mutlu edecektir. 9 Mayıs 2010 Pazar saat 14 Güngören'deki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Bekliyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim biz. Evet, 34FA bu iki arabanın yerinden çekilmesini istiyorlar. Evet, bu arada şunu da söyleyeyim. Pazar günleri de Ali Emiri de sohbet yapıyoruz ama yani kimsenin gelmeye niyeti yok. Onu da söylemiş olayım. Peki.